Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözde konu edilen ruhun varlığına dair sohbetimizi, dersimizi sürdüreceğiz. Üstad'dan bir şey okumadan önce bu konuya ışık tutacak, ruhun varlığına, ruhani varlıkların varlığına örnek olacak birkaç misal vermek istiyorum. Herkes kendi hayatına baksa çok örnek bulabilir. Benim büyük nenem hayli yaşlı olduğu halde vefatından bir iki ay önce kendisini ziyaret ettiğim zaman bana şunu anlattı. Bugün dedi yanıma çarşaflı, örtülü bir hanım geldi. Benim şu yatağımın bir kenarına oturdu ve yüzünü bana gösterdi. Gayet net olarak gördüm. Dedi ki, ben senin kabir arkadaşınım. Kabir hayatında sana arkadaşlık edeceğim. Şimdi burada seninle beraber Allah'ı zikredelim dedi. Bu kadın, bu hanım daha sonraki günlerde de birer ikişer gün arayla tekrar tekrar nenemi ziyaret etti. Bu kabir arkadaşı olarak kendini tanıtan ve nenemin daha önce hiç tanımadığı, görmediği hanım ziyaret etmeye başladı nenemi. Ve bir gün nenem şunu anlattı. Bugün ben dedi, öldüğümü gördüm. Çevremde herkesin ağladıklarını ve daha sonra benim soyularak, elbiselerimin çıkarılarak bir masa üzerinde yıkandığımı gördüm. Birkaç metre yukarıda düz olarak ben de yatıyor, adeta yatıyor gibi yatay vaziyette duruyor. Bu olayı tepeden seyrediyordum. Kendimi ve çevrede olanları seyrettim. Daha sonra tabuta konuşumu, camiye götürülüp cenaze namazının kılınışını, sonra omuzlarda tabutun taşınıp mezarlığa götürüldüğünü, bunları hep seyrettim. Beni mezara koydukları zaman, kabire koydukları zaman, üzerimi örttüler ve o sırada yan tarafımdan, sağımdan bir kapı açıldı. Ve işte beni gün aşırı 2-3 güne bir ziyarete gelen ve daha önce tanıştığım, görüştüğüm kabir arkadaşım oradan çıktı. Hoş geldin dedi. Bundan sonra seninle beraber burada arkadaşlık edeceğiz. Bunları gördüm, yaşadım dedi. Bu ruhi bir olaydı, ruhi bir hadiseydi. Ben kendi yaşadığım başka bir olayı arz edeyim, anlatayım. Çocukluğumda iki arkadaş Ayazma Dağı'na dua etmeye giderdik. Orman, kestane ormanları bulunan o dağda öğrendiğimiz birkaç dua ile Cenab-ı Hakk'a dua ederdik. Bir gün sabah erken vakitte sabah namazında o dağa yine gitmiştik ve abdestimizi aldık. Ben önce almışım abdestimi arkadaşımdan önce. Geri döndüğümde baktım ki biraz öteden babam arabasıyla bize doğru geliyor. Babamın özel bir arabası yoktu. Devlet hastanesinin ambulansını kullanıyor, şoför olarak çalışıyordu. Ambulans bize doğru yaklaştı ve bizi görecek duruma gelmeden biz kendimizi hemen ağaçların arkasına sakladık. bizi görmesin diye. Çünkü oraya izinli olarak gitmiyorduk. Araba yanımızda bir daire çizdi, döndü. Arabanın tekerlerinden çıkan seslere kadar her şeyi işittik ve minibüsün üzerindeki Isparta Devlet Hastanesi yazılı yazıyı da gayet açık, net bir şekilde gördük. Fakat göremediğimiz bir şey vardı. Bu arabayı kullanan kimse yoktu. Şoför yoktu. Yanında kimse yoktu. Boş bir araba yanımızda bir daire çizip, yavaşça daire çizip gitmişti. Biz şaşkınlık içerisinde aynı şeyi görüp görmediğimizi birbirimize sorduk ve sonra hayret içinde babamın yanına gittik, hastaneye. O gün öğleyin veya öğleden sonra saat 1-2 civarında hastaneye vardık. Babamı bulduk. Babama ne yaptığını, nerelere gittiğini sorduk. Babam dedi ki, ben dün gece Dinar'a hasta götürdüm ve gece orada kaldım. Gece oradaydım. Ancak öğleyin Isparta'ya gelebildim dedi. Halbuki biz babamı ve arabasını, yani arabasını daha doğrusu ambulansı, sabahtan o Ayazma Dağı'nın eteklerinde sabah vakti görmüştük. Demek ki babam Isparta'da bile değildi. Ve o zamanlar zaten hastanenin ilk ambulansıydı ve tek ambulansıydı. Isparta'da başka bir ambulans da yoktu. Biz başka bir şey görmüştük. Bunu kendimize de açıklayamadık, anlayamadık. Ama bir manevi hadise olduğunu, akıl ile izahının mümkün olmadığını bunu anladık. Gördüğümüz maddenin dışında başka bir alemin de var olduğunu gözümüzle müşahede etmiş olduk. Bunun gibi olaylar çok fazladır. Şimdi Fethullah Hoca Efendi'nin Varlığın Metafizik Boyutu isimli kitabından birkaç örnek okuyacağım. Orada birisi şu hadiseyi anlatıyor. Eşim 1902 senesinde Mayıs ayının 23. Cuma günü saat 11.45'te ölmüştü. O gün öğleden sonra saat 4'te hasta ağırlaşmış ve bütün ümitler kesilmişti. Ben ölmekte olan hastanın yanında oturmuş, elimle sağ elini tutuyordum. Saat 6.45'te odanın eşiği üzerinde ve havada paralel vaziyette duran birbirinden ayrı üç küçük bulut gördüm. Boyları takriben 4'er ayak uzunluğunda, hacimleri ise 6-8 parmak kadardı. Bu sırada ne odada ne de dışarıda koridorda kimse yoktu. Bulutlar ağır ağır yatağa yaklaşıyorlardı. Biraz sonra yatağı tamamıyla sardılar. O anda hastanın yanında ve ayakta takriben 3 kadem boyunda, yani 3 ayak boyunda bir kadın şekli belirdi. Bu şekil saydamdı ve altın renginde parlak bir ışık yayıyordu. Görünüşü fevkalade ihtişamlıydı. Üzerinde eski Yunan tarzında kolları geniş ve uzun bir elbise bulunuyordu. Başında bir çelenk taşıyordu. Ellerini eşimin başına uzatmış olduğu halde ayakta duruyordu. Bir misafiri sevinçle fakat aynı zamanda ciddiyetle karşılayan bir hali vardı. Etrafında kısmen görülebilen diğer bazı şekiller de dalgalanmaktaydı. Eşimin üzerinde de düz durumda uzanmış, çıplak beyaz bir şekil belirmişti. Bu şekil, ölmekte olan hastanın sol gözüne bir kordonla bağlanmış duruyordu. Bu onun astral bedeniydi. Asılı gibi duran bu şekil, bazen tamamıyla hareketsiz kalıyor, bazen de büzülerek 15 pusa kadar iniyordu. Şeklin bütün organları tam ve mükemmeldi. Astral bedenin her büzülüşünde şiddetli bir kurtuluş mücadelesi başlıyor ve bu sırada fizik bedende çırpınmalar görünüyordu. Sükunete kavuşunca astral beden de tekrar eski halini alıyordu. Eşimin son 5 saatlik hayatı sırasında beni sersemleten bu vizyonu kesintisiz olarak gördüm. Bu vizyon ancak gözlerimi kapadığım veya başka tarafa baktığım zaman kayboluyordu. Fakat gözlerimi tekrar yatağa çevirdiğim zaman aynı vizyonu yine görüyordum. Bütün bu zaman içinde başımda, kol ve bacaklarımda acayip bir ağırlık duyuyordum. Sanki uyuklar gibi gözlerimin kapandığını hissediyordum. Nihayet meş'um an geldi, son bir titremeden sonra hastanın nefesi kesildi. Bu arada astral bedenin kendisini kurtarmak için gayretini artırdığını gördüm. Evet, değerli kardeşlerim, işte bu tip hadiseler çok fazladır, çok yaşanmıştır, çok örneği vardır. Bütün bunları keşke her yaşayan insan tespit etmiş olsaydı ve elimizde binlerce değil on binlerce örnek, madde perestlerin, alemi maddeden ibaret zannedenlerin başlarına bir yumruk gibi inseydi veya gözlerini açsaydı. Yine kendi eşimin, ben dedesinin vefatını size anlatayım. Hafız Ahmet Efendi. Vefatından kısa bir süre önce bana diyor, leğen getirin, su getirin. Efendim, işlemeli, gümüş işlemeli bir takunyanın var olduğunu söylüyor ve onları getirin diyor. Kendisine abdest aldırıyorlar. Ama kendisinden geçmiş vaziyette, oturduğu yerde abdest alır gibi hareketler yapıyor. Aslında ortada ne su var, efendim, ne de abdest alıyor. Abdestini aldıktan sonra, hazırlandıktan sonra ve birden kapının açıldığını, içeriye alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif ettiğini, yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhimin teşrif ettiklerini söylüyor. Başkasına söylemiyor. O girenlerin, o gelenlerin isimlerini sayarak, buyur ya Resulallah, buyur ya Hazreti Ebu Bekir, buyur ya Ömer radıyallahu anh diyerek onları karşılıyor ve ondan sonra da vefat ediyor. Anlaşılıyor ki onun temiz ruhunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücudundan ayrılıp alemi ahirete göçmesinde ona arkadaşlık edip onun telaş ve endişesini hafifletmek üzere gelmişlerdi. Bunun benzeri de olaylar çoktur. Binlercedir. Bu gibi olaylar gösteriyorlar ki ruh bakidir. Ruh vardır. Yaşadığımız alemden başka bir alem vardır. Yaşadığımız madde aleminden daha hakiki, daha gerçek, daha önemli bir alem vardır. Madde alemi esasen onların üzerine bina edilmiştir. Dikkat etsenize, üstadımız da 29. sözde ifade ediyor. Bakın, madde kanunlar üzerine kuruludur. Kanunlar, yani tabiat kanunları, fizik kanunları, kimya kanunları diye zikrettiğimiz, söylediğimiz Allah'ın kanunları. Onlar olmasa, onların üzerine madde bina edilmese hiçbir olay olmaz, hiçbir şey var olmaz. Yani maddeden önce, maddenin de üzerinde, maddeden de sahici kanunlar var. Biz bunları görmesek de. Eğer onlar olmasa, makinaların var olup da elektriğin kesilmesi gibi bütün madde alemi bir yokluğa, bir durgunluğa, bir atalete mahkum olmak durumundadır. Değerli kardeşlerim, kısa sohbetimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.